صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecmain. Sevgili dinleyenler, İslam şeriatının bütün emir ve ahkamları Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'inde bildirilmesinden sonra canlı bir hakikat olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hadislerinde ve kendi uygulaması olan sünnetinde ifade edilmiştir. Buna göre bütün emir ve ahkamlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın uygulaması ile ümmetine bir vasiyet olarak bırakılmıştır. İbadetlere dair tüm emir ve ahkamlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın uygulaması ile açıklanmış ve hiçbir konu kapalı bırakılmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlere dair bütün hayırlı amelleri ve yine bu hayırlı amellerin yapılış şekillerini ümmetine bildirmiştir. Bu noktada bütün ibadetlerin nasıl yapılacağının keyfiyeti hakkındaki tüm hükümlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek olarak alınması gerekmektedir. İbadetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ve sünnetlerine uygun olmayan tüm yol ve yöntemler reddedilmelidir ki bu hakikat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde bildirilmiştir. Buna göre kim dinden olmayan bir yol uydurursa, kim dinden olmayan bir fiili uydurursa, o reddolunur buyurmaktadır. Buna binaen, bütün ibadetlerde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında da, oruç ibadetine dair bütün fıkhi hükümler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade edilmiştir. Bütün ibadetlerde asıl olan hakikat insana zorluk olmadan Allah Azze ve Celle'ye kulluk etme yolunu aramasıdır. İbadetler insanların zorda kalmaları, meşakkate düşmeleri için kendilerine bırakılmış bir yük değildir. Aksine bütün ibadetler haddi zatında insan nefsine ağır gelse bile bütün bu ibadetler İnsanların hem dünya hem de ahiret mutluluklarının temini içindir. Oruç ibadeti de her ne kadar insanın nefsine zor gelse bile haddi zatında oruç ibadeti insanı şeytanın taşkınlıklarına karşı koruyan kişinin nefsi arzu ve heveslerine karşı insanı koruyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle bir perde görevi, bir çelik zırh görevi görmektedir. Oruç ile nefsini yani şehvetini ve yine bütün azalarını kontrol altına alan bu ibadet ile insan temiz fıtratına dönebilmektedir. Allah Azza ve Celle bütün insanları oruç ibadeti ile temizlemiş, onları helak olmaya götüren, onlar için en büyük tehlike olan nefsin heva ve heveslerinden onu kurtarmayı amaçlamıştır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde belirtildiği gibi, insanları helake sürükleyen iki şey vardır. Bunlardan bir tanesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elleri ile tutarak işte bu diye tarif ettiği dili ve yine insanı helake götüren, hem dünyasını hem ahiretini karartan diğer fiil olarak da insanın şehvetini göstermiştir. Bu iki durum hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ikisine sahip olanın, bu ikisini kontrol altında tutanın dünya ve ahiretinin de kurtulduğunu ifade buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, oruç ibadeti insanın şehvetini kırdığı gibi bir de insanın dünyaya karşı olan tamah duygusunu da kontrol altına almaktadır. Oruç ibadeti ile sanki bütün her şeyin fani olduğu hakikati bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Allah Azza ve Celle'nin insanlar için yarattığı tüm nimetlerin zail olacağı, asıl hakikat olan iman nimetinin ise baki kalacağı oruç ibadetinde adeta ifade edilmiştir. Çünkü insan için yaratılan hiçbir nimetin Allah Azza ve Celle katında değeri olmadığı oruç ile ifade edilmek istenmiştir. Aç kalmak, susuz kalmak, insanın kendisine helal kılınan tüm nimetlerden yüz çevirmesi, azaları ile belli fiillerden yüz çevirmesi ve aynı zamanda yine kendisi için helal olan hanımından dahi, yani şehvetinden dahi yüz çevirmesi, tüm bu nimetlerin aslında geçici olduğunun, fakat baki kalanın ise bu ibadetten alınacak haz ve muhabbet olduğu olgusu oruç ile insanlara verilmek istenmiştir. Oruç ibadeti Allah Azze ve Celle katında önemli bir ibadettir. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz oruçlarına devam ettiği gibi Ramazan ayından sonraki Şevval orucuna da devam ediyordu. Şaban orucu ile Ramazan'a hazırlanan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra tekrar Ramazan'ın bu kutlu ikliminden daha da faydalanmak için Şevval oruçlarına da devam etmeyi ihmal etmiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin kamil imana sahip olabilmesinin önce kişinin kendi nefsini ıslahtan geçtiğini, daha sonra ise kişinin nefsini ıslah edenin kişinin azalarını da ıslah ettiğini oruç ibadeti ile ümmetine öğretiyordu. Kalp öyle bir hale bürünür ki oruç tutan insan kendisi bütün şehevi arzularından soyutlandığı gibi dünyaya olan hırs ve tamahı da azalır. İnsan bu halet üzere her şeyin geçici olduğunun hakikatine bulur ve Allah Azze ve Celle'ye yönelir. Yine bundan sonra kişi ibadetlerin yalnızca Allah Azze ve Celle'ye olduğu şuuru içinde bulunursa bütün bu ibadetlerinden faydalanacak, kendisi için ahirette yalnızca Allah'ın belirleyeceği ecirlere kavuşacaktır. Oruç ibadeti hakkında Allah Azze ve Celle bu orucun mükafatını yalnızca kendisinin vereceğini ifade buyurmaktadır. Oruç ibadetinden faydalanabilmek, orucun bu kutlu ikliminden nemalanabilmek, oruç ile rahmani bir eğitim sürecinden geçebilmek için bazı hakikatlere dikkat etmek gerektir. İşte yine bu hakikatler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve uygulamasında belirtilen hakikatlerdir. Bu hakikatlerin en önemlisi ise bütün ibadetlerin yalnızca Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak maksadı ile yapılan ibadetlerdir. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan günlerinde gerek orucunu, gerekse Kur'an okumayı, gerek zikretmeyi, gerekse teravih namazlarını yalnız Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir şekilde ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir şekilde sürdürmelidir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç hakkında belirttiği hüküm ve ahkamlara dikkat edilmezse, yine Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi, insana oruç tutmaktan ancak bir açlık ve yine ancak susuzluk dokunur. Sevgili dinleyenler, mübarek Ramazan ayından en iyi şekilde istifade edebilmek ve Ramazan'dan sonra yepyeni bir mümin olarak Allah Azze ve Celle'nin emirlerine bağlı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ise sıkı sıkıya gönülden bağlı bir mümin olarak başlayabilmek gerekmektedir. Hepimiz kendimize Ramazan ayından sonra bir hedef belirlemek zorundayız. Ramazan'da yepyeni bir insan olarak imanını tazeleyen, amellerini ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle kuvvetlendiren bir mümin olarak Ramazan'dan sonra tekrar hayat yolculuğuna devam etmemiz gerekmektedir. İmanını sabitleştiren, amellerini ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle güçlendirmiş bir mümin olarak Ramazan'dan sonra tekrar hayat mücadelesine devam etmek gerekmektedir. Ramazan'dan sonra yepyeni bir mümin olarak, imanı sağlam, amelleri sağlam bir mümin olarak hayata devam edebilmeyi, bütün ibadetleri yalnız Allah için yapabilmeyi ve yalnız Allah için yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Rabbim onun için yapmış olduğumuz tüm salih amellerimizi kabul etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.